να δώσω για να με σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Η καρδιά φίλο-φίλο μαρωμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο και στο Μύρο. Πώς νιώθω μοναξιά, η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο και στον ήλιο. Δεν πώς νιώθω μοναξιά.